эфиры Радио Свобода. В Минску 19-я година. У простой студии Юрась Бушляков. Добрый вечер. Визит Александра Лукашенко в Украину плануется на первую половину листопада, поведомил находящийся в Минске украинский министр замежных справов. У Могилеве региональный выпуск теленовинов с сегодняшнего дня начал выходить по-белоруску. Это и другие темы в нашем эфире после новинов. У праскай студии новина у Ганна Соус. Добрый вечер. Сегодня у свете. В Афганистане правдоподобно будут проводить другой тур президентских выборов. Комиссия под эгидой ООН для расследования порушений во час голосования нулевала сотни тысяч голосов за дейного керовника державы Хамида Карзая. Эксперты международной комиссии заявили про решение признать несоправдными выники голосования на 210 выборчих участках, где были подтверждены скарги о фальсификациях. Ранее выборчая комиссия Афганистану обвестила в передней дадины, сгодно с якими Карзай набрал более за 50% голосов, необходимых для перемоги у первом туре на выборах 20 жнивня. Франция, Россия и США начали перемовы с Ираном у штаб-кватеры МАГАТЭ у Вене на кон поставок ядерного палива для доследшего реактора у Тегеране. Во Украине началась передвыборчая президентская кампания, первая после оранжевой революции, якая привела до улады Виктора Ющенко. Сам Ющенко, який, як шакается, будет балетоваться, згодно с запытаниями громадской думки, мае меньш подтримки, чем гинши потенциальные кандидаты. Былая хаурусница Ющенки премьер-министр Юлия Тимошенко и пророссийский лидер партии регионов Виктор Янукович. Выборы президента Украины отбудутся 17 студеня 2010 года. Вашингтон закликал улады Судану до терминового вырашения гуманитарного кризиса у Дарфуры. Президент США Барак Обама заявил про готовость подтримать Хартум, коли суданское керавництво продемонструя готовость супрацовничать с международной супольностью. Москва гарантует выполнение всех своих контрактных обязанностей по поставке газа у Европу, заявил в Брюсселе министр замежных справ России Сергей Лавров. По выниках встречи в Брюсселе с представниками керавництва Евразвязу, Лавров подкреслил, что Россия готова содейничать в решении проблем, которые возникали ранее с транзитом газа. Керавник революционной гвардии Ирану генерал Мухаммед Али Джафари обвинуватил США, Великую Британию и Пакистан у сувязях с суннитскими воевниками, которые несут отказность за гибель иранских войсковцев при выбуху у неделю. Вашингтон, Лондон и Исламабад откинули эти обвинувачения. У столицы Ираку, Багдаде, як наименее 4 человека загинули у вынику двух выбухов. На хвалях свободы вы слухали новины, сочите за подеями так само в интернете, наш адрес свобода.орг. Вы слушаете Радио Свобода, у студии Юрась Бушляков. А зараз больше подробно про події у Беларуси и свете. Министр замежных справ Украины Петро Порошенко обмерковал сегодня у Менску питання подрыхтовки визиту керовника Беларуси Александра Лукашенко в Украину. Этот визит мае отбыться у первой половины листопада. Далее из Менску Олесь Дашчинский. Падчас сустрэчы з журналістамі Пятро Парашэнка назваў свой прыезд знакавым, бо вельмі даўно не было візіту кіраўніка ўкраінскага знешнепалітычнага ведамства ў Менск. Спадар Парашэнка таксама адзначыў, што дамоўленасці, дасягнутыя на саміце СНД ў Кішынёве, паміж кіраўнікамі Украіны і Беларусі адразу ж знаходзяць практычную рэалізацыю. Мы готовім самым бліжэйшым часам візіт прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у Украіну. Мы ждём яго з нецярпеннем. Мы считаем, што этот візіт будзе на конкретным практическим содержанием, экономическим сотрудничестве, политическом сотрудничестве, в координации действий в европейском направлении, в культурном сотрудничестве. Дагэтуль, аднак, Беларусь не ратыфікавала дамову аб дзяржаўнай мяжы з Украіны. Афіцыйны Менск нагадвае пра неабходнасць урэгулявання украінскага доўгу, які ўтварыўся ў першай палове 90-х гадоў. Ці ўдалося прасунуцца ў вырашэнні гэтага пытання? Спадар Парашэнка сказаў. Да, я думаю, што мы гатовы продемонстрировать встречные шаги в решении этого вопроса, который очень давно тянется. К сожалению, вы знаете, что сегодня в Украине началась избирательная кампания, и политическая избирательная кампания – это не лучшее время для стабильного решения вопросов, но мы договорились о том, что нами будет продемонстрирован прогресс и в этом достаточно давно тянущемся вопросе. Ранее Украина пропоновывала Беларуси взять удел у развития альтернативного нафтопроводу «Одесса-Броды». Петр Петро Порошенко спадзяецца на ўдзел у гэтым праекце беларускага боку. Дальнейшее развитие этого трубопровода до Плоцка, строительство новых структурных проектов, в том числе и совместных с Беларусью, будет являться эффективными шагами для улучшения использования транзитного потенциала нашего государства. У нас, правда, уникальное географическое положение, и здесь у нас есть уникальные возможности для сотрудничества. Каментуючы стан беларуска-украінскіх дачыненняў, палітолог Дзяніс Мільянцаў адзначыў, што яны дасягнулі такога высокага ўзроўню, калі пытанні пра доўг і мяжу становяцца больш тэхнічнымі, чым палітычнымі, і хутка будуць вырашаны. Моральные категории, а есть категории национальных интересов. Для Украины зараз вельми важно ратификовать эту домову про мяжу, поскольку без ратификации Украина не может далей рухаться в бок европейской интеграции и сябровства в НАТО. По-другому, зараз вельми важное питание для Украины и для Беларуси, это вот энергетичная безпека, махчимости энергетичных проектов в межах усходнего партнерства. И как раз вот такие Европейский Союз потребует, как краины под советской шестерки, которые включены в усходнее партнерство, сами инициировали шматбаковые проекты. Для Беларуси и для Украины это вельми важно, особенно на фоне экономического кризиса. И они вымушены помеж собой сотрудничать. И является своеобразным посредником у налаживания белорусско-американских отношений, белорусско-европейских отношений. Палітолог Дзяніс Мільянцоў пра стан беларуска-украінскіх дачыненняў. Прымаючы сёння міністра замежных справаў Украіны Пятра Парашэнку, Александр Лукашэнка заявіў, што развіццё беларуска-украінскіх дачыненняў нікому не шкодзіць. Паводле Лукашэнкі, дарэмна гэтае развіццё некага пачынае хваляваць. Кіраўнік Беларусі адзначыў, што вельмі важна напоўніць канкрэтным зместам стратэгічныя пытанні супрацоўніцтва Беларусі і Украіны. Ці могуць найбліжэйшым часам адбыцца якасныя прарывы ў беларуска-украінскіх дачыненнях? Пра гэта пойдзе размова ў нашай сённяшняй экспертызе. Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?». На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў. Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі. Шукаем адказы на хвалях свабоды. Ці могуць найбліжэйшым часам адбыцца якасныя прарывы ў беларуска-украінскіх дачыненнях? Ці могуць Кіеў і Менск дамовіцца аб сумесных дзеяннях у галіне транзыту, пагражаючы Маскве супольнай пазіцыяй? Пра гэта ў прыватнасці пойдзе размова ў экспертызе свабоды хвілінаў праз 15 на нашых хвалях. Паводле звестак Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі, гандаль людзьмі прыносіць злачынным групоўкам прыбытак 10-12 мільёнаў даляраў штогод. З 2002 году органамі ўнутраных справаў Беларусі вызначана каля 4 тысяч ахвяраў гандлю людзьмі, з іх 440 непаўналетніх. Якія захады робяцца ў краіне, каб процідзеяць гандлю людзьмі, высвятляла Гіна Студзінская. У ліпені 2009 году ў Беларусі пачаў рэалізоўвацца ўжо другі сумесны праект «Еўразвязу», праграмы развіцця ААН і дзіцячага фонду ААН ЮНІСЕФ, прадухіленне, барацьба і мінімізацыя сацыяльных наступстваў у галіне гандлю людзьмі ў Рэспубліцы Беларусь. Кіраўніца аддзелу праграмаў прадстаўніцтва ААН у Беларусі Валянціна Сталыга кажа: «Национальным исполнительным агентством проекта выступает Министерство внутренних дел Республики Беларусь. В числе партнеров проекта государственные органы, мы тесно сотрудничаем международной организации по миграции, общественные организации, такие как Общественное объединение Белорусская ассоциация молодых христианских женщин. Финансирование проекта, общий бюджет которого составляет 1 335 000 евро, представляется Европейской комиссией, программой развития ООН и детским фондом ООН. Сегодня Беларусь надалей застается пероважно краиной походжання живого товару. Громадяне Беларуси оказались вывезенными амаль у 30 краинов свету. У мэтах сексуальной эксплуатации жанчын частей переправляют Украины Еўразвязу, Нямеччину, Польшу, Чехию, у Туреччину, на Близкий Усход, а так само у Москву. Национальны каардынатар праекту ад Міністэрства ўнутраных справ Сергей Коўтун распавёў, што сёлета выяўлена ўжо 321 злачынства ў сферы гандлю людзьмі, спынена дзейнасць 9 злачынных груповак. Перакрыта 57 каналаў пастаўкі беларускіх грамадзянак для сексуальнай эксплуатацыі ў 12 краінаў свету. Намеснік начальніка управлення МУС Сергей Коўтун працягвае. Не так давно уже вынесен судебный приговор двум трафикерам, гражданам Греции и Болгарии, которые в апреле пытались вывести белорусских граждан в нелегальные бордели Греции. Преступники понесли жесткое и адекватное наказание в виде 7 лет лишения свободы. Сёлета у Беларуси затрымано 10 трафикеров, якія спробовали вывести белорусских жанчын за мяжу. Еще одна острая проблема – боротьба с распаўсюдом порнографии, каже Сергей Коўтун. Всего в текущем году выявлено 127 преступлений, связанных с изготовлением и распространением порнографии, в том числе 11 по вновь введенной статье 343 прим детской порнографии. Прекращена деятельность 9 порносайтов, ликвидировано 2 студии по изготовлению тиражированию порнопродукции. Год тому в криминальном кодексе з'явился особный артикул 341 прим «Дитячая порнография». Максимальное покарание поводле гэтага артикула 13 годов позбавления воли. Завершается расследование по гучной справе у Гомеле, распавёў Сергей Коўтун. Готовится к передаче в суд уголовное дело в отношении двух жителей одного из областных центров, один из них гражданин Израиля, в отношении которых возбуждено 18 уголовных дел, в том числе 3 по статье 343 прим. Апошнім часам актуальнасць набыла праблема працоўнай эксплуатацыі. У асноўным ахвярамі становяцца беларускія мужчыны, якіх завабліваюць высокімі заробкамі, часцей за ўсё ў Расію. Сёлета выяўлена 9 злачынстваў у гэтай сферы. Іх ахвярамі сталі 28 чалавек. Гіна Студзінская пра тое, якія захады робяцца ў Беларусі, каб процідзеяць гандлю людзьмі. Начная свабода. Вынікі дня. Галоўныя навіны. Бліц-аналіз. Гутарка з госцем у жывым эфіры. Доследы свабоды. Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў. Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння госцем начной свабоды вынікаў дня будзе ўдзельнік дня блогера, які адбыўся на нашым сайце ў мінулую пятніцу, журналіст газеты «Наша Ніва» Змітер Панкавец. Начная свабода вынікі дня ад 22 гадзіны паводле менскага часу. У Магілёве рэгіянальны выпуск тэленавінаў сённяшняга дня пачаў выходзіць па-беларуску. З 2006 году рэгіянальныя навіны ў магілёўскім дзяржаўным тэлеэфіры выходзілі па-расейску. З Магілёва Андрэй Белагубаў. У эфіры праграма «Навіны рэгіёну». Добры дзень. У рэспубліцы працягваецца перапіс насельніцтва. Гэтак сёння пасля амаль 4-гадовага перапынку загучалі навіны на рэгіянальным тэлебачанні. Беларуская мова з'явілася ў эфіры, гэтак жа нечакана, як і знікла ў 2006 годзе. Це было дадаўня наша рашэнне. І мы чакалі ў пачатку тэлевізійнага зону новага. Там, праўда, з 12-го у нас не ўсё атрымалася, не было заставак гатовых. І ёсць у нас яшчэ задумка яшчэ па адной рубрыцы ў ранішнім канале. Паведаміла супрацоўніца кампаніі. Нагадаю, сёлета ў жніўні афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі распаўсюдзілі весткі пра намеры магілёўскага аблвыканкаму ўтварыць адмысловую камісію, якая мелася распрацаваць праграму паэтапнага вяртання мовы ў публічнае жыццё. Так распрацаўся нібыта старшыня ўладнай вертыкалі Пётр Руднік. Сейчас в работе эти мероприятия будем размеренно, не спеша, взвешенно подходить к этому делу, как на уровне области. Но, к сожалению, большинство наших государственных газет на русском языке идет. Вот с этого будем начинать. Поэтому вот начнем с этого, чтобы приучать людей все-таки писать на белорусском языке. Казаў у жніўні прамоўныя пляны кіраўніку правы ідэалагічнай працы аблвыканкаму Валер Ільянкоў. Ад таго часу паведамленняў пра праграму адраджэння беларускай мовы ў афіцыйных крыніцах не было. Былы старшыня абласнага камітэту па тэлебачанні і радыёвяшчанні Генадзь Суднік лічыць, што вяртанне дзяржаўных тэлевізійшчыкаў да беларускай мовы – гэта загад з Менску ў піку недзяржаўным СМІ, якія вяшчаюць па-беларуску. Режим давёў да таго, што мова стала адметнасцю апазіцыйнасці, каб людзей завернуць да сябе, не мяняючы стратэгіі вяшчання. Это не будзе новае вяшчанне. Каб вы хочаце мовы беларускай, на, вот яна вам, не шукайце вы там на этих сателітах. Але говорить протягнут то же самое, что только по-белорусски. Тем не менее, в Вітаць это трэба. Былы старшыня Магілёўскага абласнога камітэту па тэлебачанні і радыёвяшчанні Геннадзь Суднік. Сённяшняга дня ў Магілёве рэгіянальны выпуск тэленавінаў на дзяржаўным канале пачаў выходзіць на беларускай мове. З вами Радио Свобода, у Пражской студии Юрась Бушляков, темы дня. Визит Александра Лукашенко в Украину плануется на первую половину листопада. Поведомил находящийся у Менску украинский министр замежных справ Петро Порошенко. Финляндия будет сприять нормализации дочинению между Белоруссией и Евразвязом, заявил министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов, подсумовывающий свой недавний визит в Финляндию. Литва, Беларусь и Китай будут сотрудничать у развития транспортного коридора «Усход-Захад». Трехбоковую декларацию об этом подписали сегодня в Вильне министры транспорта Литвы и Беларуси и министр чыгунок КНР. Национальный банк Беларуси зарегистрировал заснованный консорциумом иранских банков новый белорусский коммерцийный банк «Гонар-банк». «Гонар-банк» стал 32-м банком, який дзейнічае в Беларуси, и другим, який мае иранский капитал. Сегодня в суде Центрального района Гомелю протягивалось слухание криминальной справы у дочинении до верника протестантской церквы Светки Яговы Дмитра Смыка. С подачи городского военкомату прокуратура виновата Дмитра Смыка в ухилении от призыву на войсковую службу. Вячеслав Кулик. За ініцыятывы суддзі Рыгора Дмітрэнкі, які разглядае справу супраць верніка, у суд сёння выклікалі не толькі прадстаўніка ваенкамату Алега Бурцевіча, але і гарадскога ваенкама палкоўніка Вячаслава Цацарына. Ваенкам цытаваў першую частку артыкула Канстытуцыі аб абавязковай службе, а прызыўнік пытаўся пра другую. Я понимаю, что отдать долг государству – это не противоречит Библии. Я согласен это сделать. Я заявлял, что я выбираю альтернативных. Призывная комиссия, они признавали, что такие законы есть, но они не могут нарушить заказ президента. Нарушить конституционные мои права – это как бы пожалуйста. Военкам Цицерин так само подлумачил суду, что у Беларуси на агул нема альтернативной службы. Дмитраж, по воде слов военкама, мелися накировать у транспортной войски у Жлобин. Выкладчик религиознавства Гомельского университета имя Скарыны, сябра БХК Виктор Одиноченко, який назирал за процессом, оповел. Треба сказать широ, что Светки Яговы, яны не служат в войску. Яны не служили в войску и при Советском Союзе, коли за это были вельми жесткие покарания. Яны, скажем, отмовляются служить у войску и зараз. Первые выпадки были в 2000 году, как раз у Гомельской области. Судили жихара речицы Валентина Гулая. Беловский хельскомитет тримал. У этих справах свою дел, и мы отримали, скажем, решение Конституционного суда, что у той ситуации, коли нема закона об альтернативной воинской службе, а есть артикул Конституции, где кажется про махчимость такой службы, то у этих выпадках прямо дейничая Конституция. 29 кастрычника суд над верником Дмитром Смыком будет протягнуты. Рассказывал Вячеслав Кулик. У новым выпуску «Дома літаратара» про книгу историка Олега Трусова «Невядомая нам краина», у якой распавядаецца про Беларусь, межи якой могли б сягаць на сотни километров далей от сённяшніх. Сергей Хареўский у рейтингу «Пятикнижа свободы» вызначыць 5 найлепшых книг про Менск, а у рубрицы «Авторы твор» мы сустрэнемся с поэтом Эдуардом Акулиным, які сярод іншага расскажа про свята поэзии на радзіме Анатоля Сыса у Гарошкаве на Гомельшчыне. Дом літаратара ў нашым эфіры прыблізна праз 15 хвілінаў. Сёння ў Польшчы адзначаюць 25-е ўгодкі пакутніцкай смерці ксяндза Ежы Папялушкі, легендарнага капеляна дэмакратычных рухаў у камуністычнай Польшчы, якога забілі супрацоўнікі службы бяспекі ПНР. Матэрыял з Варшавы Алексея Дзікавіцкага. Правда бессмертная, а монахи не хуткой смертью. Менавіта за такія набажэнствы ў часе ваеннага становішча дзеяжы Папялушка адназначна выказваўся ў абарону руху працоўных салідарнасці, дзе заклікаў да барацьбы супраць зла. Яго люта ненавідзелі ўлады. Вернікі ж, якія прыходзілі на імшу да ксяндза Ежы тысячамі, бачылі ў ім сімвал нязломнага характару, а потым і пакутніцкай смерці. Трэба прыпамінаць там тыя часы. Мы павінны памятаць пра тыя часы і пра тых людзей. Гэта наш абавязак. Бо цяпер некаторыя, хто тады кіраваў, прыкрываюцца авечымі скурамі, хаця тады авечкамі зусім не былі. Абаранкамі не былі. Кажа прэзідэнт Польшы Лех Качынскі, які напярэдадні пасмяротна ўганараваў Ежы Папялушку высокай дзяржаўнай узнагародай – ордэнам Белага Арла. Гэтымі днямі па ўсёй краіне адбываюцца набажэнствы ў памяць аб святары. У горадзе Торунь працуе навуковая канферэнцыя, прысвечаная жыццю аўтара, стаўшага крылатым выразу «Свабода ўнутры нас». Ежу Папялушку забілі ў 1984 годзе. Ягонае цела вылавілі ў рацэ Вісла. Адбыўся судовы працэс, у выніку якога чацвярых афіцэраў Міністэрства ўнутраных справаў Польскай народнай рэспублікі прысудзілі да турэмнага зняволення. Аднак дагэтуль шмат хто лічыць, што асудзілі толькі выканаўцаў, а тыя, хто прыняў гэтае злачыннае рашэнне, дагэтуль не пакараныя. Справа ў тым, што нягледзячы на працэс, які адбыўся яшчэ ў часы ПНР, абставіны забойства ксяндза Папялушкі дагэтуль дакладна невядомыя. Шмат хто лічыць, што яго забілі 25, а не 19 кастрычніка. Трэба правесці новае следства. Справа бы трэба было выяснить. Кажа дэпутат Сейму Антоні Менжыдла. Ці будзе новае следства, пакуль невядома, аднак жа сёння пракуроры Інстытуту нацыянальнай памяці прадставілі абвінавачанні былому супрацоўніку службы бяспекі ПНР, які пераследаваў Папялушку ды намагаўся адцягнуць яго ад супрацоўніцтва з дэмакратычнымі рухамі. Сёння ў Польшчы адзначаюць 25-е годкі пакутніцкай смерці ксяндза Ежы Папялушкі. Адметна, што Ежы Папялушка паходзіць з ваколіцаў Сухаволі, што на Падляшшы, родная мова ягоных бацькоў – беларуская. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Дасылай СМС 391-22-24. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Ці могуць найбліжэйшым часам адбыцца якасныя прарывы ў беларуска-украінскіх зачыненнях? Чаму між суседнімі дзяржавамі дагэтуль не ратыфікаваная дамова аб дзяржаўнай мяжы? Ці могуць Кіеў і Менск дамовіцца аб сумесных дзеяннях у галіне транзіту? На гэтыя ды іншыя пытанні ў нашай экспертызе адказваюць з Менску палітолаг Андрэй Фёдараў, з Кіева эксперт у міжнародных справах Віталь Портнікаў. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў. Візіт у Менск міністра замежнай справы Украіны Петра Парашэнкі зноў звяртае ўвагу на праблему, чаму Украіна і Беларусь, дзве братнія славянскія дзяржавы, як любяць казаць, і ў Менску, і Кіеве, дасюль не маюць ратыфікаванай дамовы аб дзяржаўнай мяжы. Нагадаем, такая дамова была падпісаная ў 97 годзе і ратыфікавала Украіна, але беларускі парламент яе дагэтуль не ўхваліў. Віталь Портнікаў, як вы гэта патлумачыце, якія палітычныя прычыны вы тут бачыце? Я бы не сказал, что это якийсь оригинальный результат для постсоветской. Я бы не сказал, что это некий незвычайный выпадок для постсоветской просторы. Нема досюль дамовы про мяжу помеж Россией и Украиной. Немало помежных проблем помеж краинами Центральной Азии. Видовочно, что эти проблемы могут закончиться, коли краины былого Советского Союза погодятся с необходимостью своей интеграции у международные структуры. Тады под тиском международных механизмов яны будут вымушены вырашить эти проблемы в отповедности с нормами международного права. Теперь, коли Россия, Украина и Беларусь живут на узбочине международных интеграционных процессов и живут худшей по понятиях, а не по нормах международного права, каждая из краин может высовывать до партнера певные умовы, якія связаны не столько с межой, кольки с вырашением інших политичных проблем. Так что нам еще доведется довольно долго чекать, коли такие межи з'явятся и коли станет зрозумелым, яким есть режим ихнего користання. Поки станет очевидным, яким є режим їхнього користування. Віталь, ну ось ви казали, що перешкодою тое, що гэтыя держави і Беларусь країни імкнуться до неких серйозних європейських структур, але, магчыма, з Менску це бачиться більш романтично, але, як бачиться з Менску, що Україна все-таки імкнеться, заявила про свой курс на вступлення в НАТО і в Єврозв'яз. І відавочно, що на шляху гэтага курса не усталявана межа з Беларусью, гэта вельмі велика проблема. Я пагаджуся, але я зноў паўтару. Я пагаджуся, але зноў паўтару, што Украіна не мае дагэтуль мяжы з Расійскай Федэрацыяй. Украіна мае праблемы з Румыніяй вакол вострава Змяіны, хаця Румынія сябра Еўразвязу і НАТО. Я б не стаў успрымаць дэмагогію цяперашняга прэзідэнта Украіны пра еўрапейскі вектар неяк сур'ёзна. Віктар Ющенка – гэта такі сабе Александр Лукашенка, толькі дэмагогія беларускага прэзідэнта звязаная з інтэграцыяй ў Расію, але сама пабудовы дзяржавы абсалютна аднолькавыя. Стварэнне цудоўных магчымасцяў для кляну Ющэнкі. На шчасце, гэтая эпоха ўжо скончыцца праз некалькі месяцаў. І някепскіх магчымасцяў для Лукашэнкі і ягонага атачэння ў Беларусі. Наўрад ці гэтая эпоха хутка скончыцца. Дзякую, гэта быў такі крытычны погляд Віталя Апортнікава на украінскую рэчаіснасць. Андрей Фёдараў, ну я нагадаю нашым слухачам, што канкрэтная прычына, якая называецца для таго, што дасюль няма дэмілітаванай мяжы, гэта тое, што украінскія прадпрыемствы завінаваціліся Беларусі звыш 100 мільёнаў даляраў і дасюль не хочуць іх аддаваць. На вашу думку, наколькі сапраўды гэта сур'ёзная прычына, калі б дзве дзяржавы хацелі сур'ёзна ладзіць свае адносіны, няўжо яны не маглі б вырашыць гэтую праблему? Ну, по-перше, я хотел бы принципово погодиться с подаром Портниковым, что, саправды, коли бы было ожидание, имкнение у всех краин долучиться до европейского связа, нехай не у формальном сенсе, а в всяким разе так больше организационным, я имею в виду каштовности и так далее, уже, напевно, это питание было вырашено. То питание, что вы задаете, саправды, очень важное. Мне подается, что в той час, когда это начиналась история, это, ну, с белорусского боку, зразумело, Беларусь подыгрывала России, белорусское керавництво лечило, что отсутность у Украины официально вызначенных межев вельми затруднит ее шлях у Европу, в первую очередь у НАТО, про что тогда и шла размова там некая. Теперь уже это, напевно, не имеет такого великого шанса, бо Украина зараз припинила свой рух, не сама припинила, ее припинили, але это все равно застается некой махчимостью для того, как выгандлівать себе некие пераваги додатковые. С другого боку, я знову же згодный со спадаром Портником, что коли это было вельми істотно для той же Украины, напевно, ее керавництво знайшло б махчимость неким чином альбо натиснуть на те предприемства, якія виноваты белорусам. Здається, ніхто не отмовляє наявность это долгу справу тим, что хто повинен платить. Альбо самим заплатить, как знять это питання, бо это 100-150 мільйонів доларів, ну ніяк не є великими грошами для України. Віталь, наколькі зараз, по-вашому, великие ставки геополітичные, політичные у гэтым питанні? То бок, вот знайсти гэты 100 мільйонів доларів, після гэтага белорусский парламент, магчыма, змог бы ратифікаваць гэтую дамову об державной межі. Украина не може гэта знайсти, ці пакуль просто не бачить таких перспектив от относинов с Беларусью, каб просто турбоваться про гэта? Я думаю, что гэта мало каго не пакуюць. Адзіны чалавек, які пра гэта ўзгадаў, гэта прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка на апошняй нарадзе з Віктарам Парашэнкам. Але дыпламаты, якія там прысутнічалі, распавялі мне, што, на іхную думку, Ющенка наўмысна дае міністру такія заданні, якія ён не можа выканаць, каб у Ющенкі была магчымасць абвінаваціць Парашэнку, калі ў гэтым будзе патрэба. Таму на тое, што за месяц можна вырашыць беларуска-украінскае пытанне, якое не вырашаецца 13 гадоў, можна забыцца. І гэта не галоўнае пытанне беларуска-украінскіх дачыненняў. Галоўнае, наколькі бакі могуць узаемадзейнічаць у рамках усходняга партнерства, дамаўляцца ў энергетычнай сферы і гэтак далей. Пакуль што мы бачым толькі манеўры з абодвух бакоў. Абодва бакі дэманструюць Расіі, што Менск і Кіеў могуць дамовіцца. Але яны хочуць не дамовіцца, а напалохаць Маскву. І гэта не вельмі канструктыўны падыход у двухбаковых дачыненнях. А це не дуже конструктивний підхід до двосторонніх взаємин. Андрій Федоров, ваше міркування на гэты конт. Ці сапраўды на сьогоднішній момент Менск і Київ могли б серйозно домовитися у геополітичному, транзитному сенсі і поставити серйозні питання Москве? Ці ободу баки, як лішить Віталій, як, до речі, лішить многі експерти, просто полохують Москву такою махчимою зв'язкою, а на самой справі по тих чи інших причинах, ну, альбо бояться, альбо не здольні до серйозної такої Балто-Черноморской связки. Ну, гипотетично можно, конечно, себе уявить, что баки могут домовиться. Хоть тогда повстанет иншее питание, как мы ведаем, Россия все же жадает сбудовать газопроводы и обыход транзитные, газы и нафтопроводы. Тому она в таким выпадку, когда Минск с Киевом домовится, она может поспорить гэты працэс паспрабаваць у всякім разе. Тут больш ідзе гульня на Москву з абодвух бакоў. І Мінск і Кіеў спрабуюць вырашыць свае ўласныя пытанні, палохаючы Москву, што яны аб'яднаюцца. На самой справе цяжка ўявіць сабе, што гэта адбудзецца. Мінск, нашага боку скажу, жадае, каб кошт на газ захаваўся недзе на ўзроўні бягучага году, гэта 166-168 даляраў за 1000 кубаметраў. І таму так жорстка ставіць пытанне аб падвышэнні кошту за транзіт, які, дарэчы, у параўнанні з украінскім у два разы карацейшы, і тут нельга, напэўна, атрымаць такіх значных дывідэндаў. Гэтае пытанне Мінскам наўрад ці будзе пастаўлена ў сур'ёз. Ці могуць найбліжэйшым часам адбыцца якасныя прарывы ў беларуска-украінскіх дачыненнях? Тэму ў экспертызе свабоды абмяркоўвалі з Мінску палітолаг Андрэй Фёдараў, а з Кіева эксперт у міжнародных справах Віталь Портнікаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, на чарзе навіны, затым Дом літаратара. У Мінску 19:30, вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. У эфіры навіны і спачатку пра беларускія падзеі. Візіт Александра Лукашэнкі ва Украіну плануецца на першую палову лістапада, паведаміў, знаходзячыся ў Мінску, украінскі міністр замежных справаў Пятро Парашэнка. Фінляндыя будзе спрыяць нармалізацыі дачыненняў паміж Беларусію і еўразвязам, заявіў міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў, падсумоўваючы свой нядаўні візіт у Фінляндыю. У Магілёве рэгіянальны выпуск тэленавінаў сённяшняга дня пачаў выходзіць па-беларуску. З 2006 году рэгіянальныя навіны ў магілёўскім дзяржаўным тэлеэфіры выходзілі па-расейску. Літва, Беларусь і Кітай будуць супрацоўнічаць у развіцці транспартнага калідору ўсход-захад. Трохбаковую дэкларацыю аб гэтым падпісалі сёння ў Вільні міністр транспарту Літвы і Беларусі і міністр чыгунак КНР. Аб'яднаная грамадзянская партыя распачынае кампанію інфармавання грамадзянаў Беларусі пра найбольш адыёзных прадстаўнікоў сілавых структураў, якія праславіліся жорсткасцю і нахабствам пры разгоне мірных акцыяў. У судзе цэнтральнага раёну Гомеля працягваецца слуханне крымінальнай справы ў дачыненні даверніка пратэстанцкай царквы Сведкі Іеговы Дмітра Смыка. З падачы гарадскога ваенкамату пракуратура абвінавачвае спадара Смыка ва ўхіленні ад прызыву на вайсковую службу. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны сёння ў свеце. Камісія пад эгідай ООН для расследавання парушэнняў падчас галасавання на прэзідэнцкіх выбарах ва Афганістане анулявала тысячы бюлетэняў. Эксперты заявілі пра рашэнне прызнаць несапраўднымі вынікі галасавання на 210 выбарчых участках, дзе былі пацверджаныя скаргі аб фальсіфікацыях. Гэта можа прывесці да другога туру выбараў, дзе будуць змагацца дзейны прэзідэнт Хамід Карзай і экс-кіраўнік МЗС Абдулла Абдулла. Згодна з папярэднімі вынікамі незалежнай выбарчай камісіі, Карзай набраў амаль 55% галасоў, ягоны супернік 28. Цяпер, згодна з высновамі камісіі, за Карзай прагаласавалі 48%, а за Абдулу амаль 32% выбарнікаў. Кіраўнік міжнароднага агенцтва атамнай энергіі Мухамад Эль-Барадэй заявіў рэпарцёрам у Вені пра добры пачатак перамоваў паміж Іранам, Францыяй, Расіяй і ЗША наконт паставак ядзернага паліва для даследчага рэактара ў Тэгеране. Ва Украіне пачалася перадвыбарчая прэзідэнцкая кампанія. Выбары прэзідэнта Украіны адбудуцца 17 студзеня 2010 году. Кіраўнік рэвалюцыйнай гвардыі Ірану генерал Мухамед Алі Джафарэ вінаваціў ЗША, Вялікую Брытанію, Пакістан у сувязях з суніцкімі ваяўнікамі, якія нясуць адказнасць за гібель іранскіх вайскоўцаў пры выбуху ў нядзелю. Вашынгтон, Лондан і Ісламабад адкінулі гэтыя абвінавачанні. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Дом літаратара далей на нашых хвалях, пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла, вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. выдавецтве «Кнігазборы» выйшла кніга гісторыка-палітычнага і грамадскага дзеяча Алега Трусава пад назвай «Невядомая нам краіна». У жанры навукова-папулярных нарысаў аўтар распавядае пра магчымую Беларусь, межы якой маглі б сягаць на сотні кіламетраў далей ад сённяшніх. Нашы эксперты працягваюць вызначаць лепшыя беларускія кнігі, і сёння Сергей Харэўскі назаве 5 найлепшых кніг пра Менск. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам і бардам Эдуардам Акуліным. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. У менскім выдавецтве «Кнігазборы» выйшла кніга гісторыка Алега Трусава «Невядомая нам краіна». У жанры навукова-папулярных нарысаў аўтар расказвае пра Беларусь, межы якой маглі б сягаць ва ўсіх накірунках на сотні кіламетраў далей ад сённяшніх. Што на мапе этнаграфічных земляў беларусаў ёсць навуковай аксіёмай, а што белетрыстычнай інтэрпрэтацыяй? Аўтара распытвала Валянціна Аксаёва. Так. Спадар Трусаў, ваша кніга чытаецца як фантастыка. Межы Беларусі, аказваецца, сканчваюцца не за Мсціслаўскімі мурамі, а непадалёк ад маскоўскага Крамля, не за Полацкам, а амаль ля балтыйскіх дзюнаў, не за пінскімі балотамі, а ледзьве не на чарнаморскіх пляжах. Я ўжо чула водгукі, што «Невядомую нам краіну» напісаў не гісторык Трусаў, а літаратар з такім жа прозвішчам. То, што я пісаў, значна больш моцнае за любую фантастыку, бо гістарычная праўда. Часам бывае такая, што ніякі фантаст да гэтага не дадумаецца. У аснове маёй кнігі ляжаць канкрэтныя факты. І, дарэчы, не я першы гэта пісаў, я трэці. Першы быў таксама мой земляк Адам Кіркор, які напісаў «Жывапісную Расію» трэці том. Другі быў Аркадь Смоліч. Фактычна, я пайшоў у некаторых пытаннях крышачку далей, чым яны. Но не намнога. Жанр «Невядомай нам краіны» вы пазначылі як кніга навукова-папулярных нарысаў па гісторыі Беларусі. Ці не выглядае тут дэфініцыя папулярны як аўтарскае апраўданне белетрызацыі навукі? Хто прыкладам сёння можа ўсур'ёз успрыняць тое, што Беларусь была калісь захопніцкай краінай і нават мела свае калоніі? 20 год назад навряд ці хто ўсур'ёз мог успрыняць, што будзе на мапе свету незалежная Рэспубліка Беларусь. Яна ёсць, яе ўсе ведаюць, так і тут. Вернем памяць, вернем і межы. Дарэчы, пра тыя калоніі, іх сапраўды захоплівалі нашы продкі, ці яны ў выніку нейкіх іншых акалічнасцяў з'явіліся? Захоплівалі, вядома, бо тут жа так было. Спачатку мы прыбралі да рук Курляндыю, а Курляндыя прыбрала да рук Гамбіі востраў Табага. Ну і такім чынам все яно як бы належала і вялікаму княству. Тым больш, што нават калі Рэч Паспалітая была, все равно мы не аддалі палякам Курлянду. Это быў кандамінімум, то есть валодала і княства, і карона этой калоніі. І народы гэтых паняволеных краінаў, калоній, змагаліся супраць нашых продкаў, супраць беларусаў за свое вызваленне, так? Ну, скажем так, супраць курлянцаў, якія былі сваю чаргу ка нашай калоніі. Паводле вашай кнігі «Радзіма этнічных беларусаў» гэта і маскоўскія, і цвярскія, і пскоўскія землі. Ці вядомая рэакцыя расійскіх навукоўцаў на гэтыя вашыя цверджанні? Збольшага вядомая. Тым больш, што я ж асноўным апіраўся на крыніцы расійскіх навукоўцаў. І ў некаторых рэчах я нават іх цытую. Таму што ў Расіі вельмі шмат розных школ навуковых, гістарычных, і, напрыклад, сталінскім падручніку па археалогіі, напісанай Арцюхоўскім 49-го года, сцвярджаецца, што крывічы жылі на Волзе. І такіх фактаў я магу масу прывесці. Выглядае, што этнічных беларусаў не менш можа быць, а можа нават і больш паза межамі сучаснай адміністрацыйнай тэрыторыі Беларусі. Што дае ў перспектыве Беларусі падобная веда, падобныя звесткі гістарычныя? А тое, што дала літоўцам. Калі літоўскія гісторыкі стварылі прыгожы міт аб тым, што вялікае княства літоўскае цалкам іх літувіцкая дзяржава, яны не толькі атрымалі незалежнасць, але атрымалі і Вільню, і Друскенікі, і Клайпеду, і нават палову Курскай касы. Во што гэта дае. Беларусы, здаецца, мітаў пра сваю гісторыю яшчэ не стваралі. Прынамсі, я памятаю рэакцыю вядомага прафесара Ткачова, калі на адным з круглых сталоў на пачатку 90-х хтосьці з маладых гісторыкаў сказаў, што нам трэба ствараць міты пра сваю гісторыю, то ён сказаў, што не трэба, нам трэба навука, сапраўдная навука па гісторыі. А што вы думаеце на конт стварэння мітаў? Я лічу, што іх даўно трэба было ствараць, таму што міт дае народу такую ідэю. Міты заўжды ідуць наперадзе народа. Гэта як міраж, калі чалавек бачыць міраж, ён да яго імкнецца. Вось, напрыклад, Біблія. Гэта ж ёсць міт пра нейкае добрае жыццё, і тыя, якія вераюць у Біблію, дасягаюць небывалых момантаў. І такіх фактаў гісторыі можна вельмі шмат прыкласці, як нейкі народ стварае міт і потым дасягае. Ну, да канца дайсці не можа, але шмат прасоўваецца наперад. Да прыкладу, кралядворскі летапіс, прыдуманы Вацлавам Ганкам у канцы 18-га стагоддзя, даў чэхам, можна сказаць, гістарычную самасвядомасць. І забіў з чэхамі. А то, што я пішу, тут ніякі не міт, это ўсё пацверджана пісьмовымі крыніцамі. Больш таго, я спецыяльна браў тыя тэрыторыі, дзе і зараз ёсць беларуская прысутнасць. І калі цэлыя бранскія вёскі просяцца ў Беларусь год-два назад, дык это ж не міт. А ці не збіраецеся напісаць нешта кшталту кралядворскага летапісу? Не збіраюсь, бо я археолог, я практык, і ў маёй кнігі факты вельмі канкрэтныя. Іншая справа, чаму я напісаў папулярнае? Таму што мне не было часу дакладна праверыць это ўсё ў архівах, на это жыццё не хопіць. Таму я пісаў, што можа быць дата на год туды, на год сюды, можа націску нейкім імені не той. Но гэта дробязі. Першыню этнаграфічную Беларусь стварылі ў 19 стагоддзі. Я нічога новага не прыдумаў, толькі давёў гэту справу да сённяшняга дня. Бо пасля Смоліча на гэту тэму проста было забаронена пісаць. Я, мабыць, першы, які пасля Смоліча напісаў пра этнаграфічную Беларусь у межах, дарэчы, перапісу 1897 года. І калі па гэтаму перапісу большасць насельніцтва Смаленска назвала сябе беларусамі, да які ж гэта міт? І першы, хто напісаў такую кнігу ўжо ў незалежнай Беларусі. Мабыць, адзін з першых. Тым больш, што я скажу, што нават ні Смоліч, ні Кіркор пра Цвер не пісалі. Цверскую дзяржаву, мабыць, я першы назваў беларусам. А ці не абвінаваціць у нейкіх тэрытарыяльных прэтэнзіях беларусаў? Пакуль што к нам увесь час пад'яўлялі прэтэнзіі. У мяне ёсць цэлая глава, як дзялілі Беларусь. А чаму? Таму што мы нічога не можам супрацьставіць тым, хто пад'яўляе. І галоўным доказам это сказаць, што ну пакуль вы пад'яўляеце к нам нешта пра Магілёў, так не забывайце, што і Мазайск, і Дарагабуш, і Вязьма беларуская земля. Пасля гэтага, мне здаецца, прэтэнзіі спыняцца. З гісторыкам Алегам Трусавым гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Нашы эксперты і надалей вызначаюць найлепшыя беларускія кнігі пэўнага жанру і тэматыкі. Сёння свой прыватны рэйтынг прадстаўляе мастацтвазнаўца Сяргей Харэўскі. Ён перагартаў усё, што напісана пра Менск, і вызначыў 5 найлепшых кніг, якія варта прачытаць, каб ведаць беларускую сталіцу. Зіму нашай менскай студыі Валянціна Аксак. Спадар Харэўскі, рыхтуючыся вызначыць 5 лепшых кніг пра нашу сталіцу, ці шмат вы увогуле накапалі кніг пра горад Менск? Сёння гэта цяжка паверыць, але ў савецкі час кнігу ці альбому пра нашу сталіцу выдавалі, дакладней не выдавалі, гадамі. У 67 годзе да 900 годзе беларуская сталіца выдалі адразу некалькі кніжак. Самым лепшым з тых старых яшчэ савецкіх выданняў я лічу фотаальбом Зянона Пазняка, прысвечаны Менску. Ягоная рэха даўняга часу я і мае сябры зачытвалі да дзіру. Там упершыню быў дадзены мастацтвазнаўчы аналіз архітэктурнай спадчыны Менску, распаведзеная гісторыя стыляў, а ўсе здымкі, у тым ліку і аўтарскія, былі дакладна атрыбутаваны і прадатаваны. Сёння гэтая кніга мае і унікальную дакументальную каштоўнасць, бо тое, што мог тады сфатаграфаваць аўтар, ужо не існуе. Ну і вядома ж, там былі цудоўныя малюнкі Віктара Сташчынюка. Ягоны мастацкія рэканструкцыі менскіх храмаў і кляштараў зрабілі яму для ўздыму нацыянальнай самасвядомасці не меней, чым палымяныя прамовы публіцыстаў ці публікацыі палітыкаў. Той стары, чорна-белы, менскі фотаальбом і зараз у мяне на паліцы. А выйшаў ён год майго нараджэння, 42 гады таму. Зрэшты, сёння я хачу расказаць пра іншыя кнігі, пра тыя, што купляў ўжо сам для сябе за ўласныя грошы. І што ж гэта былі за кнігі? Праз 17 гадоў пасля выхаду фотаальбому Зянона Пазняка выйшаў іншы фотаальбом «Менск на старых паштоўках». Тую невялічкую кніжачку, мяккім карэнчыку, назваць альбомам можна з нацяжкаю, але ягонае аздабленне, модным тады кшталце рэтра настолькі выломалася сваёй густоўнасцю, зробленасцю, цэласнасцю, што прыцягвала міжволі ўвагу эстэтаў і гуманітарыяў. Гэта быў без перабольшання ў тыя гады эстэтычны прарыў, але гэта быў і прарыў светапоглядны. Мы зусім іншымі вачыма праз калекцыю старых яшчэ расійскіх часоў паштовак зірнулі на родны горад. Я толькі з гэтага фотоальбому і дазнаўся, дзе ў нас ёсць катэдральны касцёл, міма якога, як спартыўнага таварыства «Спартак», я хадзіў гадамі. Мы, юныя беларусы, з трымценнем адкрывалі для сябе старасвецкія назвы сваіх вуліцаў і з захапленнем разглядалі хараство знішчаных храмаў. А яшчэ праз пару гадоў мне ўжо задавалі пытанне ў КГБ, ці незнаёмы я з укладальнікам гэтай кніжкі. Сувязь тут мне была неўразумелая, але супрацоўнікі ўсязнайнае ведамства мяне прасвяцілі, што аўтар-то, мастак, які называе сябе Вячкам Целішам, жыве ў Рызе. І адкуль ён тыя несавецкія паштоўкі здабыў, няясна. Няясна ім было і тое, чаму беларус у Латвіі застаецца беларусам. А вось мне стала ясней, што за чалавек мог падарыць Менску такую кнігу. Ягоныя творы зберагаюцца сёння ў зборах розных краінаў свету. Я таксама маю згаданую вамі кніжку ва ўласнай бібліятэцы з аўтографам аўтара. А якія яшчэ кнігі пра нашу сталіцу вы сёння ўключылі ў кніжны рэйтынг? У 1985 годзе пра Менск, ягоную гісторыю і архітэктуру выйшла адразу некалькі новых кніг. Перад усім выйшла цянькая брашурка Владзіміра Дзянісава па-расейску «Площадь свабоды в Мінске». На першы погляд, непрэтэнцыйнае гэтае выданне ўжо мела зусім іншы дыскурс. Бо ў ім пісалася не гэтак пра знішчаныя помнікі нашае даўніны, але і пра тыя, што дзівам ацалелі. Больш за тое, у кнізе Дзянісава былі змешчаныя праекты іх рэстаўрацыі і аднаўлення. Гэта спараджала вялікія надзеі. Менавіта ў гэтай кнізе быў першы падрабязны аповед пра будынак першага Менскага тэатру, дзе была пастаўленая нашая опера. А подпіс пад падслепаватым чорна-белым здымкам сведчыў, што гэты унікальны помнік нашай цывілізацыі ўжо знішчаны літаральна год таму. То бок, аўтар не проста змясціў гэты подпіс, але і клікаў да змагання. Адрас знішчанага першага тэатру сталіцы уключаны цяпер у 100 адрасоў свабоды. Якімі ж кнігамі вы завяршаеце свой сённяшні рэйтынг? Яшчэ адна кніга, у якой скрозь сачылася антысавецкасць, была лапідарная ў афармленні і безэмацыйная паводле стылю навуковая праца Захара Шыбекі «Мінск в канцы 19-го, начале 20-го века». З кнігі Шыбекі вынікала, што Менск быў не мурзатым захалусным жабрачым мястэчкам, як нам убівалі ў галаву ў школе, а буйным транспартным вузлом, местам дынамічнага капіталістычнага развіцця. Тавары з Менску атрымоўвалі, высвятляецца, еўрапейскае прызнанне. Высвятляецца, што беларуская сталіца сталася унікальным палітычным цэнтрам, дзе ўтварыліся сацыялістычныя і сіяністскія рухі і партыі Расіі, Польшы і Беларусі, праз якія палітычная гісторыя ўсёй Еўропы склалася так, а не іначай. Ну і апошнім савецкім выданнем пра Менск, што не страціла сваёй вартасці да сёння, стала кніга Васіля Каляды «Мінск учора і сёння». Гэтае салібнае, шыкоўнае, на свой час праілюстраванае выданне, унікальнае з многіх прычынаў. Вядома ж, і праз тое, што бальшыня тых будынкаў, што яшчэ можна было якасна сфатаграфаваць у колеры ў апошнія гады СССР, ужо разбураныя. Фатаграфіі, малюнкі і паштоўкі Васіля Каляды, карэннага Менчука, зробленыя ім самім і сабраныя за 10-годзі калекцыянерскіх пошукаў, унікальны жыццёвы праект. І подпісы, і ракурсы здымкаў, і невядомыя цяпер нікому адрасы былі выяўленыя ў кнізе «Мінск учора і сёння» самым лепшым, самым прыгожым бокам. Праз ягоны збор, праз ягоныя ўспаміны мы можам уваскрасіць той стары Менск, што яшчэ бачылі нашыя дзяды і бацькі, і ніколі ўжо не бачым мы. Ніколі. Сергей Харэўскі пазнаёміў нас са сваім прыватным кніжным рэйтынгам. Неўзабаве мы працягнем нашу перадачу і ў рубрыцы «Аўтары твор» сустрэнемся з паэтам і бардам Эдуардам Акуліным. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Візіт Александра Лукашэнкі ва Ўкраіну плануецца на першую палову лістапада, паведаміў, знаходзячыся ў Менску, украінскі міністр замежных справаў Пятро Парашэнка. Фінляндыя будзе спрыяць нармалізацыі дачыненняў між Беларусю і Еўразвязам, заявіў міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў, падсумоўваючы свой нядаўні візіт у Фінляндыю. У Магілёве рэгіянальны выпуск тэленавінаў сённяшняга дня пачаў выходзіць па-беларуску. З 2006 году рэгіянальныя навіны ў магілёўскім дзяржаўным тэлеэфіры выходзілі па-расейску. Літва, Беларусь і Кітай будуць супрацоўнічаць у развіцці транспартнага калідору «Усход-Захад». Трохбаковую дэкларацыю аб гэтым падпісалі сёння ў Вільні міністры транспарту Літвы і Беларусі і міністр чыгунак КНР. Нацыянальны банк Беларусі зарэгістраваў заснаваны кансорцыумам іранскіх банкаў новы беларускі камерцыйны банк «Гонар-банк». Пры мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў дом літаратара. Самы кароткі раман у вершах, трыялеты і нават аўтаэпітафія. Гэткі жанравы дыяпазон новага зборніка паэта Эдуарда Акуліна пад назвай «Вітражы», які нядаўна выйшаў у выдавецтве «Галіяфы». З яго аўтарам мы сустрэліся ў доме літаратара. Эдуард, твая новая кніга «Вітражы» мае нязвыкла малы фармат. Яе нават на звычайную кніжную паліцу не паставіш. Як на маю думку, гэтак можна выдаваць анекдоты ці рэцэпты для хатніх гаспадыняў, але ж не паэзію. Чаму ты пагадзіўся на гэткія кішэнныя ўмовы выдавецтва «Галіяфы»? Я пагадзіўся, таму што гэта адзінае выдавецтва, якое мне зрабіла такую прапанову, таму што апошняя мая кніга выйшла ў 2003 годзе, а яшчэ перад гэтым, у 2000 годзе, я меў горкі досвід выдання кнігі «Вершаў радно», якая была знішчана выдавецтвам «Палібіг». І таму я не думаў пра фарматы, пра тое, што гэта кішэнны фармат, а я проста з радасцю пагадзіўся на прапанову Дмітрия Вішнёва і Міхася Башуры выдацца ў іхнім выдавецтве і ў гэтай мініяцюрнай серыі. Чамусьці мне гэтая серыя вельмі сімпатызуе. Вось недаўна мы выступалі ў медуніверсітэце, і будучыя нашы медыкі, лекары прыйшлі на гэту сустрэчу ў сваіх цудоўных беласнежных халаціках. І гэта кніжка акурат кладзецца ў кішэні такога халаціка. Нагрудная кніжка, зручная для нагруднай кішэні. І сапраўды, учора, вернувшыся з Гомеля, у Гомелі, у маім альма-матэр, я бачу, як студэнткі першага курса, набыўшы гэтую кніжку, клалі якраз яе на сэрца. Галоўным рэдактарам выдавецтва «Галіяфы», дзе выйшла кніга, з'яўляецца Уладзімір Гніламёдаў, адзін з актывістаў прыўладнага саюзу пісьменнікаў. Ці не было з гэтай прычыны нейкіх рэдактарска-цэнзурных заўвагаў да тваіх тэкстаў? Я галоўнага рэдактара выдавецтва «Галіяфы», акадэміка Гніламёдаў, убачыў толькі падчас прэзентацыі гэтай кнігі, і абсалютна ніякіх прэтэнзій да зместу, да тэкстаў з боку выдавецтва і іхняга галоўнага рэдактара я не чуў. Дзякую Богу. Кароткія вершы лёгка запамінаюцца, як, напрыклад, гэты твой твор «Любая, шчасце маё вогнегубая». Скажы, Эдуард, лаканічнасць гэта вымога часу ці патрэба тваёй душы імкнуцца да сцісласці? Лаканічнасць гэта было патрабаванне выдавецтва «Галіяфы». Дмітрий Вішнёў мне так і сказаў: «Эдуард, вершы павінны быць ад 1 до 8 радкоў». Насамрэч, Міхась, гэту кніжку можна назваць выбраным томам маёй паэзіі, таму што самы першы верш гэта верш, які я напісаў яшчэ будучы студэнтам Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту, а самы апошні верш гэта, мяркую, будзе мая пасмяротная эпітафія. Эпітафія — самы рэдкі жанр для паэта, які ў сярэднім веку знаходзіцца. Ці не зарана думаць пра смерць? Ніколі не рана і ніколі не позна. І ўсё роўна гэту мяжу ніхто, як кажуць, ад нас ад смерці не адкупіся, Міхась. Рана ці позна усе мы сустрэнем якраць у нябёснай гасподзе. Трэба загадзе рыхтавацца і пісаць самыя эпітафіі. І як гучыць твая эпітафія? «Калі памру, сябры наўслед спытаюць, куды паэце, крочыць між ускрусе, і рад быў рай, анёлы не пускаюць, мілей, чым рай, мне пекла Беларусь». Я жадаю, каб гэтая эпітафія надоўга, надоўга і надоўга засталася яшчэ ў гэтай кнізе, а не была выбіта на нейкім больш вечным матэрыяле. Ведаю, што ты даўно складаеш аўтарскую анталогію перакладаў з украінскай паэзіі. Ці завершыў ты яе? Ці завершаваў? Сапраўды, у нас на веткашнікары трэба завершыць стог. Я таксама завершыў працу над анталогіяй украінскай паэзіі, якую назваў «Украінскі майдан». Праца завершана яшчэ 2 гады таму, але, на вялікі жаль, яшчэ пакуль што няма магчымасці пабачыць яе, так бы мовіць, ужо ў такім кніжным варыянце. А анталогія, лічу, варта таго, таму што па-беларуску гэтай анталогіі загаварыла 100, на маю думку, найлепшых украінскіх паэтаў, пачынаючы ад Валадзіміра Сасюры і заканчваючы дарэчай, маладой, юнай, таленавітай паэткай з Львова Ярынай Чарняк. А для цябе пераклад паэзіі што? Гэта суаўтарства, таму што я перакладаў толькі тых аўтараў, якія, так бы мовіць, закраналі самыя патаемныя струны душы, чыя метафара, чый вобраз гучалі унісон з маім сэрцам. Неўзабаве 26 кастрычніка споўнілася 50 гадоў паэту Анатолю Сысу, якога ўжо 4 гады няма з намі. Я ведаю, што ты ёсць адзін з арганізатараў свята паэзіі на радзіме Анатоля ў вёсцы Гарошкаў. Скажы, а якія яшчэ імпрэзы, калі і дзе будуць адбывацца ў памяць Анатоля? 26 кастрычніка ў музеі гісторыі літаратуры адбудзецца вечарына памяці Анатоля Сыса. Па ўсёй Беларусі, я мяркую, будуць адбывацца нейкія імпрэзы, але, канешне ж, самае галоўнае гэта на радзіме Анатоля, якая ў гэтым годзе адбудзецца ў пяты раз. Будзе найбольш прадстаўнічым за ўсе папярэднія гады. Ну, па-першае, таму што гэта юбілейны для Анатоля год, а па-другое, таму што ў гэтым годзе ў арганізацыі свята прыняў удзел не толькі Саюз беларускіх пісьменнікаў, але і агульнабеларуская кампанія «Будзьма». У праграме свята ускладанне кветак да надмагільнага помніка Анатолі, якое адбудзецца ў 12 гадзін, урачыста адкрыццё мемарыяльнай дошкі на хаце, ў якой нарадзіўся, жыў і тварыў Анатоль, і ўжо традыцыйны бардаўскі канцэрт і паэтычнае чытанне. Толькі з Менска далі згоду паўдзельнічаць у свяце такія выдатныя паэты, як Анатоль Верцінскі, Геннадзь Бураўкін, Сергей Законнікаў, Уладзімір Некляеў, Леонід Дарніко-Майсюк. Будуць спяваць такія цудоўныя барды, як Алесь і Кася Камоцкія, Вальжына Цярэшчынка, Кастусь Герашчынка. То запрашаем усіх на свята паэзіі ў вёску Гарошкаў Рэчыцкага раёну 31 кастрычніка. Гостем Дому літаратара сёння паэт і бард Эдуард Акулін, а цяпер па даўняй завядзёнцы прагучаць яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Вяртанне. Леоніду Дарніко-Майсюку і Уладзіміру Некляеву ахвярую. По дорозе з Вільні на Менск, наліваючы ў чаркі крупнік, я уявіў, як у вусці рэк, нібы ў сурмы паэты трубяць. По дорозе з Вільні на Менск, па шляху з варагу ў грэкі, адбіваўся жмудзінскі лес, нібы лёс у крывіцкіх рэках. По дорозе з Вільні дамоў, нас было такіх толькі трое, тых, хто мёдам разбавіў кроў, і здалася без бою трое. По дорозе з Вільні на Менск мы апокрых жыцця тварылі, што святое пабліз зусім, як ад Бога любоў Марыі. По дорозе з Вільні дамоў мы успомнілі Гедыміна, і ў жылах шалёна кроў закіпела і задыміла. Не было на зямлі радней за начнога таго хаўруса. Мы пілі, і зялёны змей спакушаў нас у беларусы. Ной. 40 раз пасылаў сякеру у сваты да сырых камлёў, і каўчэг будаваў свой зверы, што ўратуе жыццё любоў, давяраўся як брату зверу, з птушкай раіўся, як сястрой, і каўчэг будаваў свой зверы у гасподняе слова Ной, моўчкі зносіў людскія кпіны, дзе ты плаваць сабраўся Ной, і ў каўчэг запрашаў расліны, як паломнікаў на пастой, перамогшы ў вайне з патопам, здзейсніў Господаў запавет, і ўжо не з нуля, а зноя нарадзіўся на нова свет. О, Вільня! О, Літва! Нібы малітву, шапчу сабе ўсю дарогу. Сягодня спатканне з Вільні, а значыць спатканне з Богам. Праходжу пад вострай брамай і чую, як цяжка б'ецца у лёхах старога храма тваё залатое сэрца, каб вызваліць нас ад здрады. Максім тут пысніў пагоню, 100 год як лятуць атрады насустрач крывіцкай волі. Тут кожны камень быліна, тут кожны ўздых аб страце, тут сэрца сваё пакінуў грэць сын у далонях маці, а я тут душу пакінуў у зале пустой вакзала. О, Вільня, мая магіла, сказаць не паспеў купала. Няблізка. Сярод нябёсаў, на пару з Богам, як два п'янтосы, мы п'ем трывогу, бо з Таганрога да тога Мінска і ў пары з Богам ляцець няблізка. Іранічная. Убіўшыся ў куст акацыі, адчуў сябе крыху Богам і ў думках пачаў збірацца ісці на сваю Галгофу. Ды успомніў, што куст акацыі далёка не лёс цярновы, як мудра сказаў Гарацый. Паэзія — гандаль словам. Гуслі, вусны твае, гуслі мае.